Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje założyciela spółki. Za chwilę relacja naszego reportera. Po atakach cybernetycznych w Europie i Polsce zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W serwisie też szpitale, które weszły do sieci. Amber Gold nie była piramidą finansową, tak twierdzi założyciel spółki. Marcin P. od 2 godzin zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą. Przesłuchanie odbywa się w sali sądu w Warszawie, dokąd świadek został przewieziony z aresztu w Gdańsku. Przedsiębiorca opowiadał członkom komisji m.in. o strukturze Amber Gold, swoich kontaktach z politykami i działaniach ABW wobec swojej osoby. Przesłuchanie obserwuje Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Powiedz, co o tych wątkach sprawy mówił Marcin P.? Marcin P. odmawiał odpowiedzi na pytania dotyczące pomysłu i środków na założenie Amber Gold. Na pytanie posła Nowoczesnej Witolda Zębaczyńskiego Marcin P. odpowiedział. Może najpierw tak, ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Bardzo ciekawe. Marcin P. zeznał też, że miał przecieki z ABW dostarczane mu przez osoby trzecie związane z agencją i przez niektórych dziennikarzy. Ja nie wiedziałem tego, jakie czynności są wobec mnie traktowane. Dowiedziałem się tylko chyba 15 sierpnia, że 16 sierpnia z rana przyjdzie do mnie ABW do mieszkania i do spółki. Marcin P. mówił też, że jego współpracownicy oferowali mu powoływanie się na wpływy wśród osób z kancelarii premiera, ale on sam miał jednak odmawiać. Politycy sami szukali ze mną kontaktu, ja raczej próbowałem się zawsze od polityków odcinać. Jak zeznał były prezes Amber Gold, fakt jego karalności był powszechnie znany także politykom. Relacjonował Karol Darmoros. Obraduje rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Posiedzenie zwołała premier w związku z atakami cybernetycznymi w Europie i Polsce. Systemy komputerowe w kilkudziesięciu krajach padły ofiarą hakerów. Za awarię odpowiada wirus Petya. Blokuje on komputery i domaga się okupu. Informatycy twierdzą, że znaleźli sposób na pokonanie wirusa. Metoda ma jednak swoje ograniczenia. Zdaniem ekspertów wystarczy stworzyć jeden plik i zainstalować go w systemie Windows. Taki sposób chroni jednak tylko pojedyncze komputery i nie jest w stanie całkowicie zdezaktywować wirusa. Petya atakował tylko komputery z systemem Windows. Tymczasem światowi eksperci zastanawiają się, kto był autorem ataku. Zdaniem władz Ukrainy, głównej ofiary zamachu, cyberprzestępcy mogli pochodzić z Rosji, ale informatyk profesor Alan Woodward z brytyjskiego Uniwersytetu Surrey mówi, że nie ma na to dowodów. W każdym razie ja żadnego takiego elektronicznego dowodu nie widziałem. Podejrzewam, że to zwykli chciwi kryminaliści. Jednak zdaniem innych ekspertów atak był motywowany politycznie, a nie finansowo. Mógł być wymierzony specjalnie w Ukrainę, która dziś obchodzi Dzień Konstytucji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Już wiadomo, które szpitale znalazły się w sieci. Na Mazowszu to 82 placówki, w tym 20 szpitali ogólnopolskich, 11 instytutów medycznych i 8 szpitali klinicznych. Jest to największa liczba placówek w porównaniu z innymi województwami. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera mówi, że sieć szpitali to początek zmian, które mają usprawnić służbę zdrowia. Była sprawniejsza i każdy marzy o tym, żeby szybciej i lepiej był leczony. No i taki jest cel ogólny założeń związanych z tą właśnie reformą. W województwie śląskim na 135 szpitali do sieci trafiły 74. Nie wszedł do niej jeden z największych szpitali urologicznych w kraju, szpital specjalistyczny imienia profesora Michałowskiego w Katowicach. Dyrektor śląskiego NFZ-u deklaruje, że chorzy nie zostaną bez opieki. W Małopolsce 36 z 60 placówek weszło do sieci. Tylko szpitale sieciowe będą dostawać pieniądze na leczenie w formie ryczałtu, czyli stałej kwoty. Pozostałe będą mogły ubiegać się o finansowanie, startując w konkursach ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Będą to musiały zrobić dyrekcje m.in. Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego oraz Szpitala Położniczego Ujastek, mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska. Zarówno szpital okulistyczny, który jest praktycznie monopolistą w realizacji tych świadczeń, jeżeli spełni wszystkie warunki określone w przepisach, sądzę, że nie ma jakichś powodów do obaw. To samo Ujastek, duży szpital ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, ma dwie możliwości brania udziału w postępowaniu konkursowym, jak i przystąpienia do umowy w ramach kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem. Pacjenci odczują zmiany po 30 września. Do tego dnia NFZ przedłużył kontrakty z wszystkimi placówkami, zarówno tymi, które znalazły się w sieci, jak i tymi, które do niej nie weszły. Przerwa w dostawie prądu na lotnisku w Edynburgu w Szkocji. Będą zmiany w rozkładzie lotów, ale jak zapewnia rzecznik lotniska, skutki awarii będą miały wpływ tylko na niektóre loty. Jak informuje rzecznik, nie działa wszystko, co wymaga zasilania prądem. Od automatów do kawy, po urządzenia używane przez Służby Bezpieczeństwa Lotniska. Podkreśla jednak, że sytuacja powoli wraca do normy. Jednak pasażerowie musieli w nocy stać w ciemnościach w kolejkach do odprawy. Władze lotniska informują, że pracują nad rozwiązaniem problemu. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami intensywne oraz burza. Na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 30 w centrum i 33 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując laptopa HP 250 z procesorem Intel Core i3, zapłacisz jedynie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Planujesz odnowić swoją kuchnię? W Leroy Merlin dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Gresy, baterie, okapy, zlewozmywaki i wiele innych produktów znajdziesz teraz w atrakcyjnych cenach. Na przykład zestaw 5 szafek kuchennych Dalia o długości 180 cm już za 275 zł. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu urodziło się 30 tysięcy Polaków. To o 600 dzieci mniej, aniżeli rok wcześniej. Czy to powód do rozdzierania szat i wniosku, że możemy zapomnieć o zauważalnym, istotnym wzroście demograficznym? Uczciwa odpowiedź powinna brzmieć: jeden miesiąc ani tragedii, ani wiosny nie czyni. A co przyniesie przyszłość w demografii? Po prostu nie wiadomo. Choć Ministerstwo Rodziny ma powody do umiarkowanego optymizmu. Mimo kwietniowego wyniku od początku roku urodziło się 130 tysięcy dzieci. To 6700 więcej aniżeli w 4 miesiącach 2016 roku. Dlatego według Dziennika Gazety Prawnej prognozowany przez resort wynik 400 tysięcy urodzeń w tym roku jest realny. Choć niektórzy zastanawiają się, czy przypadkiem nie zmniejsza się jednak dynamika efektu 500+. Z drugiej strony dane dotyczące gospodarki są dobre, a to może wpływać na decyzje prokreacyjne Polaków. Czujemy się bezpieczniejsi, śmielej planujemy przyszłość. Bezrobocie spadło, jak wiemy, do poziomu 7,4%, a wskaźnik optymizmu konsumentów osiągnął w maju najwyższą wartość w ciągu ostatnich 2 lat. Dziś pytanie, czy 500+ motywuje do bycia rodzicami? Moim gościem jest pan profesor Piotr Szukalski, demograf, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panu, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W ubiegłym roku, jak wiemy, wskaźnik, tak zwany wskaźnik dzietności był na poziomie 1,36. Wskaźnik ten to relacja liczby dzieci do kobiety w wieku rozrodczym. W poprzednich latach, 2 latach, ten wskaźnik był na poziomie 1,29. Mamy powody do radości, bo coś drgnęło, czy też nie ma sensu popadać w nadmierny optymizm? Po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę, że ta liczba bazuje tylko i wyłącznie na przeliczeniu liczby dzieci, które się rzeczywiście urodziły, do oficjalnej liczby osób mieszkających w Polsce, a ta w rzeczywistości jest o kilka procent mniejsza, w związku z czym w rzeczywistości ten wskaźnik jest większy. Trzeba pamiętać, że ci mieszkający na stałe poza granicami Wielkiej Brytanii i Irlandii formalnie wciąż są mieszkańcami Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, no, że rzeczywiście widać był ten skok, który dokonał się, powiedzmy sobie to szczerze, w zasadzie w ciągu 3 ostatnich miesięcy chociaż, zeszłego roku, chociaż te pozostałe, wcześniejsze, no też były nieco lepsze niż sytuacja z roku 2015. Ale z drugiej strony, bardzo proszę, trzecia sprawa. I trzecia rzecz, o której pan mówił, to jest to, że no, urodziło się w kwietniu troszkę mniej dzieci właśnie niż rok wcześniej. Kwiecień ale przyniósł rozczarowania. Nie przyniósł rozczarowania. Musimy sobie zdawać sprawę, że niestety lub stety dzień dniowi jest nierówny. Inaczej mówiąc, liczba urodzeń jest zależna od tego. Mhm. Tak. W dzienniku tę pana analizę o tym, że na wynik mogło wpłynąć brak jednej niedzieli. Znaczy jedna niedziela więcej w przypadku tego roku. W ten sposób, tak, dodatkowo. Tak się dziwnie składa, że ponieważ to praktycznie prawie połowa wszystkich urodzeń w Polsce to są urodzenia związane z cesarskim cięciem, a one wiadomo, nie dokonywane są w dniu najlepszym do porodu, tylko można tutaj troszeczkę manipulować. Więc jak się patrzy na rozkład urodzeń według dni tygodnia, widać znaczące różnice między sobotą i niedzielą z jednej strony, a z drugiej między dniami roboczymi. Jak łatwo się domyślać, w dni robocze jest tych urodzeń o kilkaset więcej niż typową środę czy niedzielę. Jest jedna niedziela więcej sprawiła, że automatycznie kilkaset urodzeń wystąpiło mniej, a rezultat jest taki, iż można powiedzieć, gdyby nie ten czynnik, prawdopodobnie z grubsza ta liczba urodzeń jest taka sama jak wcześniej. Byłaby porównywalna. Jest zatem suma summarum efekt 500+ w demografii, czy go nie ma? W pewnym momencie moim prywatnym zdaniem, aczkolwiek nie wszyscy demografowie się z nim zgadzają, ten efekt był widoczny, aczkolwiek tutaj wszyscy się z tym zgodzimy. Nawet jeśli występował, to jest on coraz słabszy. Mhm. Ale zobaczmy, poczekajmy, może następne 8 miesięcy, że tak powiem, wpłynie na pojawienie się drugiej fali wpływu 500+. Proszę pamiętać, że to nie jest tak w przypadku poczęcia dziecka, iż, że tak powiem, w dniu, w którym podjęliśmy decyzję, iż chcemy począć, udaje się to. To z reguły trwa kilka miesięcy, zanim około 3 miesięcy od momentu podjęcia decyzji, starań przede wszystkim, do momentu, rozpoczęcia procesu produkcyjnego dziecka. W ten sposób. Zatem, aby uznać, że rośnie nam trwale liczba urodzeń, należy po prostu poczekać. A kiedy można będzie uznać, że nie zwiniemy się w przyszłości jako naród? Gdybyśmy chcieli, abyśmy utrzymali niezmienioną liczbę ludności, to kobiety powinny rodzić średnio 2,1. Ja już wspomniałem o tym. A to jest taki idealny wskaźnik na poziomie 2,1, tak? Że następuje wymiana pokolenia i jeszcze coś, znaczy przepraszam, ktoś zostaje na zapas. Nie, zupełnie, bo wie pan, tak się dziwnie składa, że te 2,1 umożliwia panu zastępstwo zarówno za tych, którzy są, jak i za tych, którzy nie dożyli do wieku rozrodczego. Więc tam z grubsza te 2,1 umożliwia nam zapewnienie tego, co jest najważniejsze z punktu widzenia potencjału reprodukcyjnego, czyli liczby kobiet na dłuższą metę, liczby kobiet w wieku rozrodczym. Jak sam pan wspomniał, 1,36 w zeszłym roku, nawet jeśli naniesiemy poprawkę, że znaczący odsetek kobiet w wieku rozrodczym przebywa za granicą, przekłada się na mniej więcej 1,6 współczynnika dzietności. No cóż, nawet i ten podwyższony wskaźnik to jest wciąż stanowczo za mało, 1/4 za mało mniej więcej, abyśmy mogli mówić o zapewnieniu długofalowego trwania naszego społeczeństwa. Czy perspektywa mniejszej liczby obywateli, bo rodzi się za mało, to tylko polski problem? Nie, to jest problem, powiedziałbym, wszecheuropejski. Tak naprawdę, pomijając nieliczne przykłady, Francja się sama nasuwa, wszystkie kraje mają do czynienia z większym lub mniejszym deficytem urodzeń, tyle tylko, że w części z nich ten deficyt jest zastępowany napływem imigrantów, w części z tych krajów. Mamy do czynienia z tym, że zmiana liczby ludności jest napędzana przede wszystkim właśnie niedostatkiem urodzeń, a jeszcze w innych krajach, tak jak w Polsce, czy generalnie w naszej części Europy, deficyt urodzeń jest jeszcze dodatkowo negatywnie wzmagany ujemnym saldem migracji. Ja chcę to przeświecić rzeczywistym saldem migracji, a nie tylko oficjalnym, bo to akurat dla ostatniego roku był nieznacznie dodatni, no ale to też powiedzmy sobie szczerze, kto wyjeżdżając za granicę z myślą o pozostaniu tam, wymeldowywuje się. A kto później ma czas, kiedy wiedza rodziców, pójść i się wymeldować? W związku z czym musimy sobie tutaj zdawać sprawę dokładnie, że te dane są niekoniecznie najbardziej wiarygodne. Niektórzy niechęć do prokreacji upatrują w zamożności, chęci takiego konsumowania. Nie chcemy po prostu dodatkowych obowiązków, chcemy żyć dla siebie. To jest trafna diagnoza dla Europy? No, bez wątpienia trafna, chociaż powiem panu, że jakby pan przeczytał literaturę z czasów upadku Rzymu, czy może rozkwitu Rzymu, dowiedziałby się pan to samo. Jakby pan czytał francuską literaturę, taką obyczajową z wieku XVIII, czy raczej moralizatorską, usłyszał pan dokładnie to samo, że ci, którym się żyje zbyt dobrze, zwłaszcza ci zamożniejsi, to nie chcą mieć dzieci i tak dalej. No, powiedziałbym, no takie są, chyba mamy jakieś w genach uwarunkowania, że jak jest nam zbyt dobrze, to nie chcemy że tak powiem, pogarszać swojej sytuacji nadmiarem troski i wydatków, a przede wszystkim poświęcania czasu na wychowanie potomstwa. No tak, ale używając logiki, pewnie można by było tę sytuację udowodnić w drugą stronę, bo przecież kiedy mieć dzieci, jak nie wtedy, kiedy jest nam dobrze i bezpiecznie, kiedy z większym optymizmem patrzymy w przyszłość. Tak, tylko wie pan, tu trzeba być bardzo ostrożnym i według mnie zasady, które rzeczywiście są prawdziwe w skali mikro, niekoniecznie są prawdziwe w skali makro i odwrotnie. Generalnie rzeczywiście można powiedzieć tak, wzrost przede wszystkim, znaczy poprawa sytuacji na rynku pracy, to jest zdaje się klucz, który powinien umożliwić w najbliższym czasie realizację planów prokreacyjnych tym, którzy i tak chcą mieć dzieci. Mówi pan o tych wskaźnikach GUS-owskich, które pokazują, że dokładnie. W tej chwili to bezrobocie na poziomie 7,4. Dokładnie. Zgoda, tylko że ja zawsze pamiętam, na ile wpływ, niekoniecznie na ten wynik oczywiście ostatni, ale powiedzmy na tendencję zmniejszania się bezrobocia w ciągu ostatnich 2 lat, na ile miało wpływ decyzje wyjazdowe Polaków. No tak, ale to wie pan, bez wątpienia skala wyjazdów się w ostatnich latach zmniejszyła, więc ja bym powiedział, że rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z taką realną poprawą sytuacji na rynku pracy. Co więcej, wreszcie poprawia się sytuacja dwudziestokilku, trzydziestokilku lat. Jak się łatwo domyślać, z punktu widzenia prokreacji oni są czy ich sytuacja zawodowa jest zdecydowanie ważniejsza niż sytuacja 40-50-latków. I tutaj bez wątpienia następuje poprawa. Miejmy nadzieję, że jeśli jeszcze oprócz takiej większej łatwości znalezienia pracy, czy większej łatwości utrzymania pracy, pojawi się wzrost wynagrodzeń, a w efekcie i wzrost łatwości choćby uzyskania mieszkania na warunkach czysto komercyjnych, no bo wtedy łatwiej uzyskać kredyt bankowy, że to wszystko razem wpłynie na to, iż ci, którzy chcą mieć dzieci, będą wreszcie bez oporów i bez uznawania, że istnieją bariery, mogli rzeczywiście realizować swoje plany prokreacyjne. Profesor Piotr Szukalski, demograf, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wrócimy, panie profesorze, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy 500+ motywuje do bycia rodzicami. Program trzeci Polskiego Radia. Czekamy jak zwykle na Państwa wypowiedzi, na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Można, proszę Państwa, na stronach internetowych obserwować nasz sondaż. A odpowiedź na dzisiejsze pytanie jak zwykle przed 13, 18 minut po południu. Pani Anna komentuje, powiem tak, mnie do posiadania dzieci motywuje kochający, kochany mąż. Stała praca, na szczęście oboje taką mamy, choć nie ma nic pewnego. Zwyczajne dorośnięcie do posiadania dzieci. Będziemy starać się o dzieci, ale 500+ nie ma z tym nic wspólnego. Nie łapiemy się, a dwa, jako pracownik pomocy społecznej, wiem, że to nie działa. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Romanie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Witam. Tak, chciałem zadać tak krótką informację. Ja jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Mam wielu znajomych w moim wieku, gdzieś tam 35, dzieci młodszych, 20, 20, 21 lat. I zostając z nimi, nawet ci, którzy decydują się na dziecko, nie biorą pod uwagę w ogóle programu 500+, ponieważ jakby z moich pytań, dlaczego, czy w ogóle biorą pod uwagę, bo po pierwsze nie mają dzieci, więc pierwsze jakby nic im nie da, tak? Bo na pierwsze nie ma, bo mają zbyt jakby powiedzmy dochody, a po drugie, jeśli nawet gdzieś tam biorą pod uwagę 500+, to twierdzą, że ten program długo nie pobędzie i jakby nikt z moich przyjaciół i bliskich znajomych, trochę młodszych i trochę starszych, nie bierze pod uwagę, że to wytrzyma więcej niż rok, może dwa do wyborów, dlatego nie uważam, żeby ten program miał jakikolwiek wpływ na liczbę urodzeń. Uważam i widzę to po sobie, to jest to już też pan powiedział, to jest łatwość w znalezieniu pracy i dostępność do żłobków i później do przedszkoli. To są takie, to pewnie pan wie i pewnie... Mam wrażenie, też, ale to panie są... Romanie, jeśli mogę pozwolić sobie na komentarz, że biorąc pod uwagę siłę społeczną tego programu, on jednak długo pobędzie. Pan Artur napisał, mnie akurat program 500+ do niczego nie motywuje. Znam natomiast kilka rodzin, dla których ten program nie jest motywacją prorodzinną, a tylko profinansową. Pani Agnieszko, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka z Warszawy. Śmiało, pani Agnieszko, no, słucham. Tutaj właśnie moi rozmówcy trochę już powiedzieli część tego, co ja chciałam powiedzieć, ale ogólnie moim zdaniem, jeżeli jakiś ludzi do posiadania dzieci motywują pieniądze, to lepiej, żeby tacy ludzie po prostu nie posiadali dzieci. Nie powinni się na to po prostu decydować. A zgadzam się z panem, który mówił przede mną, że ważniejsze są przedszkola, jakaś infrastruktura i w to powinno państwo jak najbardziej inwestować. Pani Katarzyna, dziękuję, komentuję. Jestem pewna, że 500+, co obserwuję w środowisku, w którym pracuję, bardzo skutecznie demotywuje do podjęcia pracy oraz pogłębia roszczeniowość. Niestety, konkluduje słuchaczka pan Henryk. Panie Henryku, witam, halo. Słucham. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Ja to znowu z tym panem, co polemizował w sprawie średniowiecza, tamtych hrabiów i margrabiów, którzy nie mieli dzieci, a prokreacja rosła. Bo oni w ten sposób robili, że swojego pierworodnego syna mieli, a pozostałe dzieci było wśród służby domowej. Dlatego nie spadało dzietność w tamtych okresie w tych państwach. Bardzo panu dziękuję. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I państwu. Ja pochodzę z rodziny, mam trójkę rodzeństwa i na nasze plany prokreacyjne 500+ nie miało żadnego wpływu, chociaż mamy trójkę małych dzieci. Natomiast trzeba powiedzieć, że tak, pomaga ten program finansowo. Natomiast to chciałbym zadać może pytanie do pana profesora przekazać. Do echa demograficznego. Czy to nie jest przypadkiem tak, że pokolenie urodzone w latach 80., nazwijmy to, dochodzi do głosu, dochodzi do planów rozrodczych rodziny. Także jednym słowem, na pewno nie motywuje, a pomaga. Bardzo nas boli z żoną i innych młodych, gdzie na wieść o trzecim dziecku dużo osób mówiło, 500+. Nie, proszę państwa, to jest miłość. Pozdrawiam pana, dziękuję. Prawie 25 minut po południu. Anna Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, firma szkoleniowa Synergis. Przede wszystkim myślę, że 500+ zdecydowanie wpływa na pewno na poprawę finansów rodziny, szczególnie rodzin wielodzietnych. Natomiast myślę, że na poprawę dzietności przede wszystkim ma wpływ sytuacja na rynku pracy. I przede wszystkim decydują się osoby z tak zwanego wyżu demograficznego z lat 70. i z lat 80. I to jest po prostu ten tak zwany efekt baby boom. Natomiast 500+ zdecydowanie poprawia kondycję finansową rodzin, to bez wątpienia. Natomiast nadal zmiany systemowe związane chociażby z poprawą rynku pracy, z powrotem kobiet na rynek pracy nie zmieniają się. I myślę, że wiele osób tego doświadcza i zdecydowałoby się na większą ilość dzieci z przyjemnością, gdyby miały łatwiejszy powrót na rynek pracy. Pan Zbigniew, a propos programu 500+, przypomina, że to się skończy podwyżkami, na przykład podwyżkami cen paliw niespotykanymi w całej Unii. Litr paliwa ma zdrożeć aż o 25 groszy, a w mediach cisza na ten temat, w mediach publicznych. Czy tak drakońskie podwyżki cen pomogą najbiedniejszym Polakom? Proszę o tym zrobić program. Część rodzin dostanie 500, owszem, ale za chwilę muszą to oddać z powrotem przez bardzo drożejące paliwo. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu, witam. Wie pan co, jestem 35-latkiem posiadającym trójkę dzieci. Jestem przedsiębiorcą, odprowadzam co miesiąc ogromne podatki i wolałbym zamiast tego 500+, a jeszcze nadmienię, że nie korzystam z publicznej służby zdrowia, nie korzystam z publicznej edukacji dla moich dzieci, tylko korzystają z prywatnych szkół i przedszkoli. Mhm. I wolałbym, gdybym dostał ulgę w podatkach na te dzieci, niż miałbym dostawać te 500+. I myślę, że wtedy bezproblemowo mógłbym się zdecydować na czwarte dziecko, bo byłoby mnie na nie stać. Być może nawet piąte, bo mam takie warunki mieszkaniowe. To troszkę, ale nie chciałbym tego 500+. To troszkę a propos pańskiej wypowiedzi. Pan Jakub napisał: największym demotywatorem do posiadania potomstwa jest ZUS. Po pierwsze, zabiera nam pieniądze, które moglibyśmy zainwestować w dzieci, a po drugie, daje złudę, że ktoś, w domyśle państwo, się nami zaopiekuje na starość. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, teraz się urodziło dziecko i wydaje mi się, że ja się tylko zdecydowałem dlatego, że żona dostała umowę na czas nieokreślony i wiem, że mam stabilne, że ona jeżeli wróci po roku do pracy, będzie miała gdzie wrócić i jak najbardziej będziemy się dalej starali o kolejne dziecko. Ale jeżeli tylko będzie ta praca, jeżeli tej pracy nie będzie, to te 500+ tak naprawdę, no to jest pomoc, na pewno jest to pomoc, ale nie, chyba nie aż taka motywująca do rodzenia dzieci i większej ilości, no bo to jest duży wydatek również. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pani Marto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Bardzo się cieszę, że się do pana dodzwoniłam. Mhm. Chciałam panu powiedzieć tak. Ja jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci i tak trochę a propos wypowiedzi moich przedmówców, to nie 500+ wpłynęło na decyzję o naszych dzieciach. Aha. Ponieważ nasze najmłodsze dziecko ma 3 lata, więc jakby wyprzedziliśmy ten program. Korzystamy teraz z niego, ale powiem szczerze, że według mnie to nie jest najlepszy sposób pomagania rodzinom, bo ja bym wolała, żeby zamiast dostawać tych pieniędzy, żeby bez problemu moje dzieci mogły korzystać z opieki przedszkolnej. Mm. Bo teraz najmłodsze dziecko jest w wieku przedszkolnym i to jest ogromny problem. I uważam, że to powinno iść w tym kierunku. Dla rodziców, którzy mają stałą pracę, pomoc powinna być właśnie w ramach żłobków i przedszkoli. Ten argument podnosi również pisząca, muszę pani powiedzieć, pani Anna. Jestem mamą dwójki dzieci, dostaję teraz świadczenie 500+, ale jestem przeciw. Zamiast tego lepiej byłoby mieć dostęp do żłobka publicznego. Muszę płacić ponad 1200 zł za żłobek, bo w naszej okolicy nie ma żłobka samorządowego, a szkoły są przepełnione. Pani Mario, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam takie pytanie. A co z matkami samotnie wychowującymi dzieci, które nie dostają ani rodzinnego, ani 500+, ani alimentów, ponieważ im przekroczyło w pierwszym przypadku 20 zł, w drugim przypadku 50 zł, a zarabiają najniższą krajową, dziecko choruje i ja uważam, że to powinno być trochę inaczej zorganizowane, bo na przykład ja mieszkam w małej miejscowości, gdzie się wszyscy znamy i wiemy, że biorą 500+ osoby, które alimenty dostają do ręki, dostają 500+, a osoby rzeczywiście, które uczciwie chcą pracować i wszystko normalnie, uczciwie, no rozumie pan? No rozumiem. Nie dostają nawet złotówki. Tak jak moja kuzynka ma syna, chodzi do drugiej klasy gimnazjum, zarabia 1200 zł na rękę, no bo tam jest to argument, pani Mario, przepraszam, że kończę, ale z drugiej strony, jak ten problem inaczej niż przyjmując jakieś kryterium rozwiązać? Ojciec Mateusza do mnie napisał, może i nie motywuje, ale dzięki temu, że wczoraj przyszedł przelew, mam na koncie jakieś pieniądze do końca miesiąca. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Na pewno 500+ ułatwia niektórym rodzinom, tym biedniejszym, podjęcie decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka, ale z całą pewnością nie jest to jedyny argument. Samo 500+ nie rozwiązuje problemów, jakie mają rodziny. Nie są to tylko problemy materialne, ale także problemy związane, ja to określam, z tak zwaną infrastrukturą rodzinną. Co to znaczy? To znaczy odpowiednia opieka pediatryczna, dostępność do żłobków i przedszkoli, elastyczny czas pracy dla kobiet i tak dalej. Czyli takie otoczenie przyjazne rodzinom, więc to nie wystarczy materialna pomoc. Ona jest bardzo ważna i niezwykle potrzebna. Zwłaszcza, że to Unia Europejska wytykała nam swego czasu nie tak dawno, że co czwarte dziecko mniej więcej w Polsce żyło w rodzinach zagrożonych ubóstwem, a ubóstwo oznacza, że dzieci nie mają należytego poziomu i wyżywienia, i edukacji, i jakości życia. Wobec tego nie ma też możliwości wyławiania talentów, czyli gubimy janków muzykantów przy okazji. Czyli na pewno program 500+ sprzyja podejmowaniu decyzji o posiadaniu dziecka, ale z całą pewnością nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o tym, jak będą postępowały poszczególne rodziny. Porozmawiajmy zatem za chwilę o innych czynnikach. Moim gościem jest pan profesor Adam Noga, ekonomista z Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Musimy myśleć o prokreacji, bo inaczej gospodarka stanie w miejscu, a system opieki emerytalnej na przykład rozleci się do końca? No wie pan, to jest bardzo trudne takie rozwiązanie, żeby właśnie prokreacją próbować budować ten system. System i tak już jest w bardzo trudnej sytuacji, trzeba go ratować w inny sposób, zupełnie inaczej go budować na znacznie większej samoodpowiedzialności rodzin w przyszłości, bo państwo tutaj rzeczywiście trzeba szczególnie poradzić sobie także. Ale oczywiście, że dobry przyrost naturalny jest jak najbardziej pożądany i potrzebny także. Tyle, ale, że niektórzy przestrzegają, że działania prodemograficzne nie przyniosą są istotnego rezultatu i tak musimy myśleć o stwarzaniu warunków na przykład Ukraińcom, by zechcieli osiedlać się w Polsce, tu zakładać rodziny. To logiczny kierunek? No na pewno możemy mieć duże problemy z przyszłości, z pracownikami na rynku pracy i że często rzeczywiście musieli korzystać z pracowników na przykład ukraińskich. Kiedyś w Unii Europejskiej był taki projekt, żeby masowo korzystać, prawda, z pracowników afrykańskich kiedyś. Dzisiaj to jest problem właśnie imigracji, ta wielka dyskusja taka polityczna i emocjonalna, ale tam był bardzo poważny problem, w jaki sposób ściągnąć kilkadziesiąt milionów, prawda, w przyszłości pracowników, ponieważ Europa będzie miała problemy w wielu, szczególnie tych prawda, pracach trudniejszych, z znalezieniem ludzi do pracy. I to, to o tym się myśli perspektywicznie. GUS poinformował o spadku w ubiegłym i w tym roku liczby Polaków żyjących poniżej granicy ubóstwa, o czym wspomniała pani profesor Mączyńska. Wyliczając ten poziom ubóstwa, GUS określa odsetek osób żyjących poniżej pewnego minimum egzystencji, czyli niezdolnych do zaspokojenia potrzeb, które nie mogą być odłożone po prostu. One są konieczne. Oznacza to, że konsumpcja poniżej tego poziomu prowadzi do wyniszczenia organizmu po prostu. Mamy dobre wiadomości z GUS-u. To jest efekt 500+, czy niekoniecznie? No, częściowo jest to oczywiście efekt 500+, no bo rzeczywiście w wielu rodzinach wielodzietnych, biedniejszych, nastąpiła zdecydowana poprawa. Ale nie tylko, trzeba też zwrócić uwagę, że ogromnie spada bezrobocie, prawda? Jeżeli się zbliżamy do 7%, a nawet w tych baelowskich to nawet mamy 6% i mniej. Także tu jest gospodarka relatywnie dobrze się rozwija. W czwartym kwartale 2015 roku mieliśmy 4,6% wzrostu. Mogliśmy ten wzrost utrzymać. Tutaj ten wzrost nam siadł niestety trochę. Sztucznie jest właśnie pompowany przez ten program 500+, ale to są efekty wielu lat działań restrukturyzacyjnych w gospodarce, które pokazują, że rzeczywiście jest szansa na takiego długofalowego rozwoju dla wielu rodzin i to jest najważniejszy czynnik prokreacyjny. W takiej sytuacji ja mam właśnie. Szansę przez ułatwi o decyzję. Jeśli 15 lat się dobrze rozwijać swoją rodziną, to ja planuję rodzinę, prawda? Ułatwi zapewne o decyzję o potomstwie, prawda? No nic, oczywiście, tylko rodzic. Oczywiście. Bo nawet w tym programie 500+, że nikt nie może być pewny, że czy za 2-3 lata on będzie, prawda? Politycy oczywiście mogą się dzisiaj zaklinać, że będą go utrzymywać, ale tutaj taka zdrowy rozsądek w narodzie tutaj pod tym względem też jest. Także to bardzo wiele czynników decyduje. Proszę zauważyć, że największy przyrost naturalny mieliśmy w 83 roku. Grubo ponad 700 tysięcy dzieci się wtedy urodziło. I no to co można by powiedzieć, że stan wojenny jest najlepszym czynnikiem prokreacyjnym. No, coś w tym może być. Polacy mieli czas. Nie, jest to bardzo, bardzo wiele czynników i mnie to bardzo denerwuje, że tak w tych dyskusjach się tak upraszcza i próbuje się naginać poważne badania naukowe do udowadniania czegoś, co bardzo trudno jest udowodnić, dlatego że na przykład ja w tym przypadku, czy się rodzą dzieci, czy nie, to jest naprawdę bardzo wiele czynników. 500 tu może być jednym z elementów, ale on na pewno nie jest tu dzisiaj głównym czynnikiem. Urósł, a propos różnych wskaźników z gospodarki, urósł wskaźnik optymizmu konsumentów. On jest chyba najwyższy od 2 lat, ale no może... Tak, no to jest... Ale może efektem będą wzmożone zakupy, a nie chęć posiadania potomka. No tak, bo oczywiście, bo jeśli wie pan, bezrobocie bardzo silnie spada, tutaj rzeczywiście trochę wzrosła siła nabywcza wielu rodzin tego programu 500+, no to oczywiście są pieniądze. No i w ogóle teraz jest sytuacja trochę wyjątkowo dobra w całej Europie, w Niemczech, prawda, gdzie my z tego korzystamy w naszym eksporcie rekordowym i tak dalej. Także to oczywiście nastraja optymistycznie, ale to zawsze na pstrym koniu, ta łaska jeździ pańska na pstrym koniu, dlatego że jeśli nastąpi pogorszenie w Europie, to te nastroje błyskawicznie, często bardzo tak gwałtownie zaczynają się zmieniać. Także możemy mieć za pół roku, za rok sytuację zupełnie odwrotną, chociaż no w tej chwili wydaje się, że to powinno potrwać jeszcze przez pewien czas i ta konsumpcja rzeczywiście ciągnie w tej chwili gospodarkę, choć to też nie jest najlepsze, no bo lepiej jak gospodarkę ciągną inwestycje, a nie konsumpcja. Panie profesorze, słuchaczka dzwoniąca zwróciła uwagę na tę zależność. Otóż jeśli dochody przekroczą kilka złotych, powyżej tych 800 zł na osobę, świadczenie się nie należy. Także na przykład jeśli ktoś w pracy dostanie podwyżkę na poziomie na przykład, zarabia tak, że 780 zł ma na przykład na osobę w rodzinie, prawda? Tak, dostaje podwyżkę na poziomie 50 zł. No i dla niego jest to tragedia, bo zyskuje 50 zł, a traci 500. Sytuacja kuriozalna, bo pracownik będzie błagał, by nie dawać podwyżki. No niestety, no to jest niestety dramat tego programu, bo on jest tak prosty jak konstrukcja cepa. No niestety, ale to nie jest efektowny politycznie, ale to nie jest efektywny system z punktu widzenia jakichś takich mądrych rozwiązań gospodarczych. Najlepiej by było, żeby to było wmontowane w system podatkowy, zwolnień podatkowych. O czym mówili podatków. Słuchacze, tak. Tak, i to jest i motywacyjne i do rozwoju, do pracy i daje pieniądze konkretne dla dzieci. A poza tym to jest ta satysfakcja, że sam sobie zarobiłem te pieniądze, nikt mi nie daje, prawda, ale przede wszystkim nikt mi nie zabiera. I tak w wielu krajach, tak na przykład Francja przez wiele lat miała taki system bardzo skuteczny. To jest powinien w systemie podatkowym, w tym naszym PIT-cie, powinny być poważne zwolnienia na dzieci i tutaj wtedy nie ma żadnych tych problemów. Natomiast oczywiście ta konstrukcja prosta jak CEP, prawda, no ona jest bardzo skuteczna z punktu widzenia politycznego takich aktualnych sondaży. Natomiast jest to bardzo niebezpieczna konstrukcja długofalowa i wcale nie jest to konstrukcja moralna, dobra dla ludzi, rozwojowa i tak dalej. To o tym wątku, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy za kilkanaście minut. Profesor Adam Noga, ekonomista z Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy 500+ motywuje do bycia rodzicami. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 21 minut do 13. Pani Ola napisała, 500 plus bardzo się przydaje. Dla nas jest odczuwalnym wsparciem. Po raz pierwszy w tym roku po opłaceniu przedszkola były jeszcze pieniądze na dodatkowe zajęcia dla starszego dziecka albo na kolejne buty, ale uważam, że samo 500 plus to zdecydowanie za mały argument, aby decydować się na kolejne dziecko. Dla matki to bardzo poważna decyzja, która przekłada się na życie zawodowe, późniejszą emeryturę. Dla rodziny wydatki zdecydowanie większe, aniżeli 500 zł miesięcznie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Przemysławie. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Chciałem zapytać dokładnie, ile kosztuje to 500 zł tak naprawdę? Ile muszą pieniędzy wziąć, żeby to 500 dać? Czy nie można by zrobić, tak właśnie to przed chwilą była rozmowa, tego ujemnego podatku dla tych osób, które pracują, jeżeli mają dzieci? Mam sam trójkę dzieci i przyznam, że nie było przeszkodą czwarte czy piąte dziecko. Tylko gdyby szkoła czy leczenie dzieci było szczepienia na przykład za darmo, to wszystko za darmo się okazuje, że lekarz tylko patrzy, żeby prywatnie przyjmować dzieci albo w kolejki długie tam ustawiać i to nie jest nic za darmo. Tutaj powinno być inwestycja w przedszkola, w żłobki. No i akurat mam babcię, która pomaga, ale mam przyjaciółkę, która ma trójkę dzieci, sama wychowuje, pracuje w szkole, więc nie zarabia nie wiadomo ile i ani nie ma rodzinnego, ani 500 zł na pierwsze dziecko. Pan Ryszard komentuje, 500 plus to nieuczciwe rozdawnictwo dla pozyskania głosów. Skutek jest taki, że w nowym raporcie o stanie składek, który przyszedł do mnie z Awiwy, dowiedziałem się, że od stycznia przyszłego roku 25% naszych składek z drugiego filara ma być przeznaczone na Fundusz Rezerwy Demograficznej. To jedna wielka granda, uważa pan Ryszard. Panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ten rozwój demograficzny to trzeba zasypać i w związku z tym, że go zlikwidowano i to chyba woli wyjaśnienia temu panu, który dostał za Awiwy. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. To 500 plus daje przestrzeń. Ja wątpię, żeby którakolwiek mama powiedziała, że o 500 plus będę rodzić teraz na potęgę, żeby mieć dużo dzieci. To nie jest tak. Ale daje przestrzeń. Jest pierwszy raz. Czyli jest jednym z czynników, który... Nie jest. Nie bezpieczeństwo jest jednym z czynników. Bezpieczeństwo daje nie 500 plus, tylko daje władza, która mówi coś, obiecuje i pokazuje, że się da. I tak jak pani mówiła, że tam są przedszkola, jest nędza i bieda, no i jest pierwszy raz władza od wielu lat, która nie dała w systemie podatkowym pozornych ulg, które gdzieś tam są, nie wiadomo, tylko dała domacalnie pieniądze. Dało się. I teraz ta sama władza powiedziała, zrobimy wam przedszkola. Nie tak samo się da, bo przedszkole zrobić dla władzy, to jest kichnąć. Dać 500 plus, to jest kaszlnąć. Więc jeżeli panią boli, że nie ma przedszkoli, dajmy im trochę czasu. Czyli w ten sposób buduje się bezpieczeństwo, pana zdaniem, tak? Bezpieczeństwo. Inna sprawa, że te wskaźniki, które rosną, to też nie jest tak, że to wszystko jest import, eksport. To są pieniądze tłoczone do gospodarki. Jemy więcej, bo nas stać na więcej. Piekarz zrobi więcej. To się wszystko kręci, bo jest stymulowana gospodarka. Ja jestem przedsiębiorcą, próbuję zatrudniać ludzi i widzę, co jest, jak idzie kształtowanie wartości pracownika, jak oni się teraz czują, mają tą przestrzeń. To wszystko wpływa na to, że człowiek po prostu na najzwyczajniej w świecie nie dlatego, że ma więcej w portfelu, tylko czuje się bezpieczniej. I dlatego stać go po prostu na takie decyzje, nie stać go na buty, na jakieś tam wyjazdy, tylko stać go na to, żeby myśleć o bezpiecznej rodzinie. Rozumiem. A pan to Piotr, tak tylko i wyłącznie. Pozdrawiam. Dziękuję. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Tak, Piotr z Poznania. No właśnie, myślę, że jedynym takim, albo w każdym razie najlepszym sposobem, w jaki państwo mogłoby pomóc, to po prostu tak zostawić te rodziny w spokoju, czyli nie dociskać im, czy no, też nawet nie tylko rodziną, nie tylko rodzinę, ale też po prostu nas, podatników, nie dociskać podatkami, nie dociskać ZUS-ami. Wtedy rodzina, jeśli zarabia swoje pieniądze i ma je w portfelu, no to automatycznie ma właśnie tą przestrzeń, o której tutaj przedmówca mówił. Pan Wojciech. Mówił. I tak jest. I wtedy stać ją i na przedszkole, i na tego lekarza, czy na tą szkołę, nawet prywatną, jeśli ma pieniądze, których wcześniej państwo nie zabrało. Pan Także Wojciech, myślę, że to jest najlepsza metoda. Pozdrawiam. Pan Wojciech makroekonomista z Uniwersytetu w Cardiff napisał, paradoksalnie program 500 plus nie powinien motywować do posiadania dzieci. Im więcej dzieci urodzi się za sprawą tego programu, tym wydatki będą rosły szybciej, tym szybciej program trzeba będzie ciąć lub całkiem zlikwidować. Inaczej państwo po prostu zbankrutuje. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Panie Piotrze, śmiało. Dzień dobry. Mam prośbę o ściszenie radia. Mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? To na początek. Już pana słucham, tak. Dzień dobry Państwu i Panie Kubo. Witam. Zacznijmy od tego, że rząd nie daje żadnych pieniędzy społeczeństwu, bo rząd nie ma pieniędzy. To są nasze pieniądze. To są Pana. Zgoda. I generalnie społeczeństwo polskiego pieniądze. To po pierwsze. Jeżeli już ktoś otrzyma te 500 zł, no to tak po prawdzie z tego odejmuje się 23% VAT-u i 19% podatku. Mhm. Więc to jest śmieszna kwota. Ja bym wolał model szwedzki, taki bardzo prosty, albo inny model, który pozwoliłby mi za pomocą bonu edukacyjnego porządnie wykształcić dzieci i posłać na dobre studia. Mhm. Reszta to jest rozdawnictwo nie swoich pieniędzy, a przede wszystkim jest to demoralizujące. A demoralizujące dlaczego? I niesprawiedliwe. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Swoją drogą, ciekawe, ile pieniędzy z całego programu trafia z tytułu podatków z powrotem do budżetu. Pewnie doczekamy się takich obliczeń. Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty. 500 plus na pewno zdejmuje część barier. Te bariery to przede wszystkim poczucie takiego braku pewności, stabilności, no i obawa o to, czy na pewno wystarczy nam środków finansowych, zwłaszcza w sytuacji, w której na przykład istnieje ryzyko utraty pracy. Więc myślę, że to jest bardzo cenne narzędzie pomagające rodzicom na podjęcie decyzji o kolejnym dziecku. Pan Sławomir argumentuje, że program 500 plus udowodnił, że wystarczy ludziom nie zabierać pieniędzy, a gospodarka rusza. Małżeństwo, które zarabia dwa razy minimalną pensję krajową, oddaje co miesiąc 2000 w podatkach i w różnych niby składkach. Wystarczyło oddać im z powrotem 1/4 pieniędzy i wzrost gospodarczy się zwiększył. Pan Robert na antenie, witam, halo. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry witam słuchaczy. Ja mam 3-letnią córkę, jedyne dziecko i chciałbym się odnieść do ostatniego przedmówcy, który przede mną teraz się wypowiadał, całkowicie się z nim zgadzam. Natomiast chciałbym odpowiedzieć temu panu, którego pan przytoczył e-maila, że dzięki temu, że jest 500 plus, to ma jakieś pieniądze na koncie, to ja chciałbym temu panu powiedzieć, że dzięki temu, że ten pan ma pieniądze, to ja ich właśnie nie mam. Mhm. I chciałbym podziękować tej pięknej partii, która po prostu już mnie kilka razy okradła właśnie, bo moje dziecko nie dostaje 500 plus, bo przez tą partię kiedyś sobie zaoszczędziłem i mogłem kupić kawałek ziemi, która się niestety nazywa rolna i nazywa dalej, a jest w mieście, zaznaczam, i nie mogę jej sprzedać. Przepraszam, bo zostałem znacjonalizowany i muszę mieszkać teraz w jednym pokoju i mogę dziecku zapewnić godnych warunków, a dziecko mi rośnie, także z 3 lata za chwilę powinno mieć swój własny pokój i tak dalej, i tak dalej. Do tego mieszkam w gminie, gdzie nie ma prywatnego żłobka i za który muszę płacić 1250 zł miesięcznie. Mhm. Dzięki przeprowadzeniu reformy edukacyjne, która wchodzi teraz od września. 150 dzieci w mojej gminie nie dostało się do przedszkola, bo 6-latki musiały zostać w żłobku, tak? W przedszkolu, musiały zostać 6-latki, a nie poszły do szkoły. Także dziękuję tej partii, że po prostu regularnie mi okrada i mam nadzieję, że w końcu ludzie się obudzą, że to rozdają ich własne pieniądze i za własne pieniądze są po prostu oszukiwani. Z drugiej strony, jeśli pan pozwoli, dziękuję. Pan Krzysztof napisał, sporo osób mówi, nie chcę, ale biorę. Ależ to państwo jest opresyjne. Nieco ironizuje pan Krzysztof. Pani Wando, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie 500 plus słucham audycji kilku tych wypowiedzi i jestem troszkę wystraszona. Czemu? Tym, że my Polacy ciągle marudzimy, narzekamy i dalej narzekamy. Mhm. Głosy są różne, indywidualne. Wiadomo, że pewne sytuacje indywidualne są przeróżne, ale myślę, że najważniejsze, co tu powiedział jeden z przedmówców, że wzrosło bezpieczeństwo, głównie wzrosło bezpieczeństwo rodzin, które borykały się do tej pory nie z własnej winy, często bardzo zaradnych ludzi, którzy no, mając kilkoro, czworo, pięcioro dzieci, naprawdę byli troszkę wykluczani, nawet wręcz wyszydzani. Wydaje mi się, że... Krótko, pani Wando, do konkluzji, do ostatniego zdania. Tak. Proszę państwa, przestańmy narzekać. Jeżeli są jakieś uwagi cenne, to warto je przedstawiać. Zawsze ten program można poprawić i prawdopodobnie zostanie on poprawiony. O tym właśnie za chwilę. Bardzo dziękuję. Pan Marcin napisał, program 500 plus wpłynął źle na rynek pracy. Brak pracowników doskwiera wszystkim pracodawcom. Cóż, większość rodzin wielodzietnych korzysta z programu jako comiesięcznej wypłaty. Po cóż zatem mają pracować? Pyta słuchacz. Pan Dariusz jeszcze na koniec. Witam pana. Krótko proszę. Halo, panie Dariuszu. Witam. Mam takie pytanie do pana. Pan oczywiście wymyśla pytania do tej audycji, tak? I jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Chodzi o pytanie w audycji, tak, to pan wymyśla, tak? Tak, nie zawsze. To ja mam do pana pytanie w takim nie zawsze razie. Od razu poczynię zastrzeżenie, nie zawsze, panie Dariuszu, w sposób udany, bo czasami jest to trudne. No właśnie, ale dokładnie. Się staram. I ale się staram. Ja mam do pana pytanie. Mhm. Czy odpowiedział pan na pytanie, czy sypiasz ze mną dla pieniędzy, zapytawszy z żonę? To by chyba z żartu, który nawet kiedyś usłyszałem, no, Beata Birska, nie jest to piwo. Żart, bo można sparafrazować tak to pytanie, które pan zadał w audycji. No przecież nikt nie sypia ze swoją żoną dla pieniędzy, tak? Beata Mirska Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. W moim przekonaniu program 500 Plus na pewno jest jednym z powodów, dla których rodzice zdecydowali się rodzinę powiększyć. Na pewno nie jest to taki powód kardynalny, bo przecież dla 500 zł tak naprawdę nikt nie zdecyduje się na bycie rodzicą. Do tego są potrzebne również inne względy, ale myślę sobie, że tutaj program 500 Plus był jednym z takich właśnie elementów, które spowodowały, że tych dzieci w Polsce rodzi się więcej. Na pewno lepsza sytuacja materialna rodzin powoduje to, że rodzice się częściej decydują na to, żeby tymi rodzicami zostać. Natomiast jest to szereg jeszcze innych spraw, które mają na tą sprawę wpływ. Na pewno nie tylko program 500+. O tak. Ponownie na antenie, bo i goście, profesor Piotr Szukalski, demograf, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Witam. Witam. I profesor Adam Noga, ekonomista, Akademia imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Witamy ponownie. Witam jeszcze raz. Na pytanie, czy 500 plus motywuje do bycia rodzicami, 38% słuchaczy Trójki, internautów trójkowych, odpowiada, że tak. 62% odpowiada, że nie. Pan profesor Szukalski, sądzi pan, że liczba urodzeń w Polsce będzie rosła? Czy też trudno bardzo o ocenę i wyrokowanie? Ja bym powiedział tak, liczba urodzeń na dłuższą metę na pewno będzie się zmniejszać, ale to wynika po prostu ze zmniejszającej się liczby kobiet w wieku rozrodczym, zwłaszcza w tym najlepszym wieku rozrodczym. Natomiast ja sądzę, że powoli będzie się podnosić dzietność, czyli ten współczynnik, o którym mówiliśmy na samym początku, informujący o tym, ile w ciągu całego swojego życia kobieta urodzi dzieci. I myślę, że on będzie się powoli podnosił. Można mieć, że tak powiem, wątpliwości, czy będzie to dynamiczny wzrost i czy on osiągnie poziom zbliżony do poziomu gwarantującego prostą zastępowalność, ale w mojej ocenie on będzie powoli się podnosić. Czyli będziemy mieli dość paradoksalną sytuację, że liczba Polaków będzie się zmniejszać, tymczasem ten wskaźnik dzietności będzie rósł, tak? Znaczy to nie jest paradoks, wie pan, no po prostu są dwie diametralnie odmienne rzeczy, zwłaszcza, że jeśli mówi pan o liczbie Polaków, to trzeba jeszcze dodatkowo uwzględnić drugą stronę przyrostu naturalnego, czyli liczbę zgonów, która po prostu z definicji będzie zwiększać się, no bo powojenny wyż osiąga taki, a nie inny wiek. Mhm. I trzeba doliczyć jeszcze salgo migracji, co do którego ja też mam nadzieję, że na dłuższą metę stanie się ono dodatnie. Natomiast w mojej prywatnej ocenie ta dzietność będzie powoli, systematycznie się podnosić, ale bez spektakularnych zmian. Profesor Adam Noga, panie profesorze, w Sejmie jest ustawa wprowadzająca korekty do programu 500+. Cel jest oczywisty. Po pierwsze, zmniejszenie kosztów programu, no i uszczelnienie systemu. Zresztą dzisiaj w komentarzach słuchaczy często te wątki pojawiały się. Program bywa po prostu przez niektórych rodziców nadużywany, nie do końca uczciwie wykorzystywany. Na przykład ludzie regulują zarobki, tak by pomoc dostać, na przykład pozostają w szarej strefie, choć nie muszą. No tak, to jest naturalne, że jak przy takim programie to się uruchamia zawsze gra między tutaj państwem a obywatelami, tak zwana pokusa nadużycia, to jest w ekonomii na ten temat kilkanaście nagród Nobla przyznano, to jest to klasyczne właśnie, jeśli jest możliwość takiej gry, to się ją prowadzi. A jak mówiliśmy, no ta gra jest niepotrzebna, gdyby, prawda, ten program był na przykład wmontowany, jak mówiliśmy wielokrotnie, system podatkowy, nie byłoby tej kombinowania, mówiąc kolokwialnie brzydko w tym cudzysłowiu. I no, a z drugiej strony państwo widzi, no bo to jest 23 miliardy, ponad 23 miliardy, na pewno jeszcze więcej wyjdzie w tym roku wydatków z budżetu państwa na ten program, no to są monstrualne kwoty za te pieniądze, to naprawdę bardzo wiele można zrobić w państwie. A ile z tych pieniędzy, bo przyznam, że nie znam liczby, mogę się domyślać, a ciekaw jestem pańskiego zdania, a ile z tych pieniędzy wraca z powrotem do budżetu? No to można zwrócić ze 4-5 miliardów, prawda, bo to się można na zasadzie podatków, wydatków i tak dalej szacować. Oczywiście, bo to trochę rozkręca gospodarkę, ale, to, ale nie aż tak, jakby się spodziewano, zwłaszcza, że to rozkręcanie się już skończyło, bo to jest tak zwany efekt mnożnikowy, który działa wtedy, kiedy to gdyby te wydatki cały czas rosły, gdyby na przykład w 2018 roku było to 30, prawda, i tak dalej, ale ono już tak od 1 kwietnia zaczyna, wygasa już ten efekt, prawda, przyrostu, napędzania tej konsumpcji. Także oczywiście część tych pieniędzy w postaci podatków i to obywateli, prawda, i firm, które zarabiają na tych dodatkowej sprzedaży, wraca, ale oczywiście no, wydatek jest ogromny i to on się sam nie sfinansuje na pewno. Profesor Piotr Szukalski, profesor Adam Noga, panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 5 minut pozostało do 13:00. Usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując ekspres automatyczny marki Philips z 5-stopniowym ceramicznym młynkiem, zapłacisz jedynie 1699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.